เรื่องพิจารณาก่อนตักอาหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย คู่บาอาจารย์พ่อแม่อายน้องเดชมะจาริเมธมะจาริมีผู้หักแพงเคารพนับถือสุขุทุกคนในโอกาสต่อแต่นี้ไปก็เป็นวางเวลาทีเฮาทั้งหลายสิได้ตักอาหารแนวอยู่แนวกินใส่บาตรใส่พกแต่ละคนใส่ภาชนะครบสันในช่วงนี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เฮากำลังปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นบ่แม่นว่าเฮาสิต้องค่อยปฏิบัติตั้งแต่เวลาที่เฮานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นทุกอิริยาบถกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดต่างๆเฮาสิต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้จิตใจเฮาเป็นอย่างไรเนาะในเมื่อเฮาเห็นอาหารหวานข้าวแนวอยากแนวกินเฮาได้อดอาหารมากกินข้าวมื้อละเทื่อในภาชนะอันเดียวนี้ก็สิก่อให้เกิดความห้อยหิวความอยากแห้งขึ้นกว่าธรรมดาจุบานอยู่เฮือนในขณะเดียวกันคันเฮาบ่มีสติสัมปชัญญะเฮาก็สิฝ่าวตะกุมตะกามฝ่าวตักฝ่าวเลือกเอาความอยากเป็นเรื่องของจิตใจอันประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาส่วนความโหยหิวเป็นเรื่องของทางร่างกายมันต้องการอาหารซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ตั้งอยู่ใดของร่างกายของเฮาธรรมดาคนเฮาบ่ว่าพืชและสัตว์สิได้อาศัยดินน้ำลมไฟหมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอยู่จังซี่มันก็เลยเกิดอาการหิวเพื่อสิเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเข้าไปแล้วก็มีการถ่ายที่ความหิวเป็นเรื่องของทางห่างกายกินเข้าไปพอดีพองามมันก็อิ่มแต่ว่าความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาที่มีในจิตในใจในท้องของเฮาหน่อยๆนี่สี่ปัญจุใดใส่เข้าไปใดแต่ความต้องการของร่างกายคือความหิวใส่เข้าไปแล้วหัวจะอิ่มหัวจะเต็มแต่ส่วนความอยากนั้นห่างกายท้องใสของเฮาบ่สามารถบรรจุความอยากให้เต็มท้องได้เพราะอย่างสันพ่อแม่อายน้องที่หักแพงพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตลอดทั้งหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าจะหัวจวนหน่อยหมู่พระสงฆ์องค์สามเณรขอให้มีสติสัมปชัญญะว่าเฮาสิหูจักโภชนีมาตั้งตาหูประมาณการคบการฉันการกินการอยู่ให้มันพอดีพองามกับท้องในหน่อยของเฮาอย่าสุดตามแต่อยากมันสิหล่นสิเหลือคันแม่นเฮาตักหลายมันสิเหลือเมื่อเหลือแล้วความหิวกะร่วงกับเศร้าเบาบางอิ่มไปแล้วความอยากพอสามารถที่จะอิ่มได้แต่กระท้องบ่ใหญ่ขึ้นไปนำเฮาจะเอาไปทิ่มไว้วันอย่างไรบ้างทิ่มไว้ก็เป็นส่วนเฟ้อส่วนเกินยอมบ่สมควรกับความเป็นพุทธสาวกลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นสอนให้เฮาหูจักประมาณในการกินการอยู่การเฮ็ดอีหยังก็ตามคันพอดีแล้วมันดีอีกแนวหนึ่งก็ควรสิได้คิดได้อ่านว่าพ่อแม่อายน้องป้องปายพระสงฆ์องค์เจ้ามีหลายหูหลายองค์มีหลายผู้หลายคนหลายบาทหลายเมืองหลายพ่อหลายแม่มาทำกันเฮาควรสิคิดฮอดผู้อยู่ทางหลังสมมติว่าเฮาตักเข้าไปนี่เกิดผู้ทั้งหลัง บ่เพียงบ่พอแต่ทั้งห้องที่หล่นเหลือมันก็สิเกิดการบ่พอดีขอให้มีความหักความแพงเผยแผ่เมตตาปานี้เกิดมาจากจิตจากใจเบิ่งเนียนซึ่งกันและกันคันมันเรือแล้วก็สิได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสัตว์อื่นคนอื่นในโลกนี้ยังมีความอึดอยากขาดแคลนห้วยหิวโภชนาการต่างๆในทวีปแอฟริกาในประเทศอินเดียประเทศที่ยากจนไม่แต่ในประเทศฝรั่งโซเวียตรัสเซียก็มีปัญหาเรื่องการอยู่การกินขาดแคลนพ่อจังสันเฮาทั้งหลายควรสิคิดพินิจพิจารณาเด้อฝนกับพีนี่กันนองกันตักหลายทั้งนี้ทั้งหลังสิพ่อบอให้เฮาเสร็จป่าจังสันส่วนมันเหลือก็อย่าได้เสียดายมันเลยเอาไว้ให้คารวะญาติโยมผู้อื่นผู้อื่นได้อยู่ได้กินความพอดีนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเพิ่นเอิ้นว่ามัตตะภาษาบาลีว่าพอดีพอดีพอดีกลางๆเฮาทั้งหลายคนสิได้เฮ็ดได้อ่านเฮ็ดอีหยังก็ให้มันพอดีพองามนั่นคือการปฏิบัติธรรมเป็นสัตบุรุษโดยเฉพาะเรื่องอยู่เรื่องกินนี่มันสำคัญเกี่ยวพันกับจิตกับใจขันกินหลายร่างกายก็สิหนักสิหน่วงเกิดข่วมห่วงเงาเฮานอนเฮาหงาบหงาบนั่งสมาธิเท่าเดียวก็อยากนอนพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นบอกว่าจัตตาโรปัญจะอาโลปิเวอาโลเปพุทธว่าอาลังภาสุเวหาลายะปะหิตัตตัสสะภิกขุโนภิกษุทั้งหลายย่ามือกินข้าวใกล้สิอิ่มเหลือสี่ห้าคำให้เศร้าซะแล้วก็กินน้ำดื่มลงไปสิเกิดความพอดีอะลังอะลังแปลว่าสมควรพอดีพาสุภิหาลายะไปตัตตสะพิโคโนสิเกิดความพอดีเกิดความพาสุขเหมาะสมแก่ภิกษุแก่บุคคลผู้ที่มีตนทรงไปแล้วจากเฮือนจากซ่านเพื่อประกอบความเพียรอย่าลืมว่าถามมันหลายไปนั้นมันบ่พอดีแล้วสิเกิดทุกข์ความอยากนอนตีเลี่ยงบ่ได้แก้ปัญหาดีบ่ตกเฮาบ่ได้ขุดดินซีนใหม่แบกใหม่ไงค้อนอีหยังการใส่เหงื่อใส่แห้งสิบ่มีความจำเป็นหลายจำเป็นสิใส่เหงื่อแห้งทางสติปัญญาทางความภาคเพียรพอเหตุนั้นขอให้หมู่เฮาเจ้าข่อยได้พินิจพิจารณาแล้วก็อาหารการกินที่มีอยู่ต่อหน้าต่อตาที่เฮาเห็นนี่อย่าโสภาคกันเบื่อหน่ายเด้ออย่าโสขี้เดียดสิ่งบุรีขอให้พักกันได้คืดให้ดีๆว่าการที่เฮากินใส่บาตรไปภาชนะอันเดียวนี่มันมีประโยชน์ในการขัดเกลาในการฝึกฝนตนเองผู้ละคนได้คือว่าโอ้ยจะสิกินจังใดๆเนาะหวานเลือกอันนั้นเลือกอันนี้อย่างบ่ถือการวางใส่ในถ้วยในชามในบาตรอันเดียวความเป็นจริงที่สุดก็คือแม่นว่าเฮาสิกินคนละเทื่อละง่ามก็สิไปร่วมกันอยู่ในท้องในไสในพุ่งอันเดียวกันเขาสิบ่ผิดของต้องเทียงกันความแซ่บความนัวผ่านปลายลิ้นผ่านลำคอไปแล้วกระเบิดเมื่อลดบัชาแซ่บนัวทั้งหลายมันสิสู่ขู่สู่ง่ามสู่อยู่ในปลายลิ้นในลำคอแล้วมันก็จะไปขังอยู่ในท้องเป็นการแปรสภาพออกไปรอเลี้ยงอนุภาคต่างๆของห่างกายพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นจึงบอกว่าอัญญาพุ่นเชนะยาเป็นตังสามีสุอนาเปกินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไป บ่อหัวซ่าน้ำควมแสบทั้งหลายเพิ่นว่าพวกเราคำว่าบางกี้นี่นั่นพวกแม่นว่าบ่อยากแห่งแต่เฮานี่แสบนัวมันแสบก็จะไปแสบน้ำมันการกินอาหารเพื่อให้อัตภาพร่างกายตั้งอยู่ได้กับการกินอาหารเพื่อเลี้ยงกิเลสให้มันอ้วนให้มันตุ่ยให้มันพี่คือให้กิเลสอ้วนกิเลสพี่ก็มีเลยเฮาสิกินให้กิเลสจ่อยบ่ฮู้ซ่าน้ำควบเสพพระพุทธเจ้าเพิ่นจังว่ากามิสุอนาเปกที่นันติแปลเป็นภาษาลาวอีสานบ้านเฮาว่าบ่ฮู้ซ่าน้ำเสพทั้งหลายคันเฮามั่วๆฮู้ซ่าน้ำเสพมันก็สิแล่นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาการกินอาหารนั่นเป้าหมายก็คือเพื่อรอเลี้ยงร่างกายให้อยู่เย็นเป็นสุขยังอัตภาพนี่ให้มันอยู่ไปได้เพื่อประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีที่งามแต่ว่าการเฮากินอีกแบบนึงตามอกตามใจความอยากความปรารถนามันก็สิไปตื้มให้กิเลสอ้วนท้วนสมบูรณ์กายเป็นคนบ่สามารถที่สิควบคุมจิตใจเจ้าของได้การที่เฮาจะไปควบคุมเอาความโลภความโกรธความหลงอันเป็นตัวใหญ่พ่อแม่ของกิเลสตัณหามันก็สิเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะจังสั่นเฮาก็เลยต้องควบคุมฝึกฝนตั้งแต่ข้องหยับหยาบที่เฮาได้หูได้เห็นอย่างนี้ให้มันง่ายลงสักก่อนแล้วก็ค่อยเลิกลงไปทั้งความละเอียดอ่อนของกิเลสตัณหาพ่อฉันสั่นแม้แต่ย่ามกินเขาพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นค่อยเว้าค่อยว่าเว้าว้อนให้เฮาได้คิดอาคติโตอมุจิโตอนาชาปโนพยาทัสสาวีนิสรณปัญโญสาบินทะปโตปริพุนเชติบริโภคอาหารบิณฑบาตนั้นบ่อฝ่าวเขียวบ่อฝ่าวหย่ำบ่อฝ่าวกืนบ่อหลงอ่อนซ่อนสยบเลียวเห็นโทษเลียวเห็นภัยหู้จักทางออกปลดปล่อยตนเองด้วยสติปัญญาความเบาจังสีมีคุณค่าทั้งด้านจิตใจการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นของละเอียดอ่อนพอใหญ่ไปใหญ่ไอ้น้องที่ฮักแพงเอ้ยครูบาอาจารย์เอ้ยบ่แม่นว่าเฮาสิเฮ็ดคือเล่นหื้นดอกนาฝ่าวตักจ่วงๆเอาแนวใดสิแสบแนวใดสินัวหมูสิได้หรือบ่ได้ก็สร้างทั้งหลังว่าแต่ขาพระเจ้าผู้ขานี่ได้โพชนี่มาตันตุงเอาพุ่งเป็นประมาณในการบริโภคอิ่มเต็มท้องหรือแล้วค่อยไปทอกทิ่มสังหัวมันจังซี่เพิ่นก็เอิ้นว่าอนุโสตคามีเล่นไปตามกระแสของกิเลสตัณหาเตวาขันเฮาเฮ็ดคือพระพุทธเจ้าเขาบอกคอยตักเลือกพอดีกับทองกับใสแสบบ่แสบกินกินกับบ่ฝ่าวบ่หีบบ่อีลุกผู้บับสดแล้วเขียวน้ำลายไหลมือนี่ปั่นมาคำเขาไว้จ่ออีกมือนึงจับยัดเข้าไปงำพลวบพลวบกืนเกือกเตรียมน้ำไปทาหยาดมันแขนมันขังจังสี่บ่แม่นกินเลี้ยงร่างกายแต่เป็นการกินเลี้ยงกิเลสเนาะสิกินสาก็ดีสิกินไว้ก็ตามห่างกายร่างกายเฮาสิได้รับพอเก่าเตวาคันกินไว้ๆบ่รวบบ่รวบบ่รวบกิเลสได้อาหารเลี้ยงให้กิเลสตามอกตามใจบ่สามารถที่สิทดกำลังบังชาของกิเลสให้อ่อนตัวลงคันกินซาซาบ่ตามใจอยากบ่ตามใจเสพ เสพพยาหัวมันหย่ำตัวตัวเบิ่งลมหันใจไปนำเบิ่งจิตเบิ่งใจไปนำมันก็สิเฮ็ดให้กิเลสจ่อยกิเลสเพิ่นจะอ้วนดีเพิ่นใดดังใจมาติบ่ฝ่าวบ่เหตุอาคะทิโตอมุทิโตอนาชาปโนบ่ฝ่าวหย่ำบ่ฝ่าวกืนบ่ลงมัวเมาน้ำเสพหรือบ่เสพพญทัตสาวีอาทีนวะทัตสาวีเพิ่นว่าเป็นผู้เลียวเห็นโทษเป็นผู้เลียวเห็นภัยในความหลุ่มหลงมัวเมานิสรณะปัญญามีปัญญาหาทางออกจากกิเลสตัณหานั้นโดยการบ่ฝ่าวบ่หิวเบิ่งแง่งจอบเบิ่งการกินก็สิกินด้วยความระมัดระวังเริ่มตั้งแต่ตักอาหารเฮาก็สิตักอย่างพอดีพองามอยากแห้งๆก็สิบ่เอาหลายปานใดคันเฮาตักตามความอยากนั้นรับรองว่ากินบ่เบิดกินบ่เบิดหมู่ที่อยู่ทั้งร่างกายสิพอความเว้าความหวานนี่บ่แม่นหวงบ่แม่นเพ่งเทวาอยากให้เฮาฮู้จักฝึกฝนอบรมจิตใจมื้อใหม่ๆมาใหม่ๆนี่อาจสิตักเหลือมื้ออื่นมาอาจสิบ่พอมื้ออาจสิพอดีโลกคู่มื้อนี่ขาดแคลนคนทุกข์คนยากหื้อแยงแสวงหานั่นก็ย้อนว่ากินหลายกินเลี้ยงกิเลสนั่นบ่แม่นกินไปทั้งปากกินทั้งตากินทั้งหูกินทั้งดังกินทั้งไอทั้งขี้กินทั้งจิตทั้งใจจึงต้องเป็นทุกข์ปัญหาหน้าประการเกิดขึ้นเพราะว่าญาติกันกินกินทั้งตาหาแนวมาให้ตาฟังกินทั้งหูหาแนวมาให้หูฟังกินทั้งดังหาแนวมาให้ดังดมกินทั้งปากหามาเสียปากใส่ลิ้นให้ลิ้นได้ซีมกินทั้งกายสัมผัสหนมนวลกินทางอารมณ์ทางใจกินบ่จักอิ่มกินบ่จักเศร้าคิดจังสรรคิดจังสิบ่ยาบ่เศร้าบ่แล้วบ่ทั่วเพราะเหตุนั้นการมาตักอาหารกินก็ดีการไปนั่งกินก็ดีขอให้ค่อยๆพิจารณาอย่าฝ่าวอย่าหิเด้อเฮาจะได้เห็นนำหนาตัวกิเลสตัวตัณหาโตมันพาเฮาแล่นเฮาเต็นเฮาขึ้นสวรรค์เฮาตกนรกแต่พิษของต้องเที่ยงหย่อนหยาดของมูนี่ตานพ่อแม่ลูกเต่าพิษกันหย่อนมาเมื่อนี้มาฝึกมาหัดคักคักมาจอบมาซ้อมมาสิงมาเบิ่งเจ้าของเบิ่งกายเบิ่งใจใจมันเป็นจังได๋เพราะนั้นการตักอาหารของเฮาก็ขอให้ตั้งอยู่ในสติสัมปชัญญะแล้วก็อย่าลืมผู้เพิ่นมาสนับสนุนมาเลี้ยงเกียรติเพียรมาเพิ่นอยากได้บุญได้กุศลนําเฮาผู้ทั้งคนทั้งมาปฏิบัติพร้อมทั้งมาเลี้ยงหมูน้ำพี่น้องทั้งเมืองเลยเป็นวาวจ่อยๆยังบ่หันมีลูกมีเมียออกเงินมาผู้เดียว 4,000 มาสื่อแนวอยู่แนวกินเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตนเองกับมนุ่งขาวห่มขาวประพฤติปฏิบัติธรรมนำเงินทองเหล่านี้ไปทำการทำงานกรุงเทพกรุงไทยเก็บหอมรอมริบด้วยความยากความจนพัดผากจากพ่อจากแม่พี่น้องไปได้มาแล้วแทนที่สิไปมวนไปซื้อสื่อกางเกงเสื้อผ้ามนุ่งอวดบ้านอวดเมืองตามภาษาคนหนุ่มกับ โขดหัวเหล่าเกาหัวหย่าเอามาซื้อแนวอยู่แนวกินเลี้ยงผีเลี้ยงหนองบำรุงผู้ประพฤติลิ้นประพฤติธรรมที่ดีที่งามตนเองก็ได้มาประพฤติปฏิบัตินำโอ้ยอ่อนซ้อนจิตอ่อนซ้อนใจด้วยเนาะคนห่องว่าคือกันบ่คือกันแท้ๆจิตใจคนเฮาต่างบุญต่างบาปต่างกรรมมาบ่คือกันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ทรงให้มาเป็นคนจังซี่พวกเฮาทั้งหลายที่ได้มาอยู่มาประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีอย่าลืมแผ่บุญแผ่กุศลถึงผู้ที่ได้มาสนับสนุนคำจุนให้เฮาเอาบุญแจกจ่ายยายปันกันผู้ที่มาทำบุญทำทานทั้งหลายกะขอให้ชื่นชมยินดีการได้เฮ็ดจังสี่หาอยากแท้วเบิดปีกะหาอยากหอยที่ปีหนครูบาอาจารย์เพิ่นพาเอาบุญอันเป็นบุญอ่อยต่อยบุญบริสุทธิ์ขันเฮาสิเฮ็ดเองแจ็คสิเฮ็ดจังได๋เนาะเอาเงินไปจ้างมานุ่งขาวห่มขาวมาอยู่ใต้ห่มใหม่กินข้าวยามเดียวไปเที่ยวเชิญผู้นั้นผู้นี้ทั่วแผ่นดินที่มาต้องเสียค่ารถไปหาเชิญจ้างค่ารถค่าเรื่องก็จบมาโอ้ยมีเงินเป็นแสนเฮาก็เฮ็ดบ่ได้เพราะนี่บุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจไฟธรรมเพิ่นเอิ้นว่าวันนัดโพไฟธรรมมาจากไกลๆพากันมาเสียเวลานอนกับดินกินไก่หอมใหม่ทำกลางอากาศอันหนาวเหน็บหรือสิเกิดฝ่าเกิดฝนอยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮาบ่อึดบ่อยากบ่แม่นว่าเฮาอึดอยู่บ่แม่นว่าเฮาอึดกินบ่วามบ่แม่นว่าอึดปนอยู่ปนเศร้าเฮือนซ่านลานแปะเครื่องนุ่งของถือเฮามีสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์อยู่บ้านอยากสิกินย่ำได้ก็กินนอนหลับๆลุกมากินมื้อละ3เทื่อ4เทื่อนอนอยู่เฮือนลมพัดก็บ่ฟิวมีห้องรับผ้าห่มนุ่มอุ่นหอมหวานตลอดเฮามื้อเช้าอยากตื่นย่ำได้ก็ได้แต่ว่าบัดนี้มานอนกับดินกินไต่ห่มใหม่อยู่ในถ้วยในพวงภาชนะอันเดียวเอเอปานหากมานี้มาเพื่อฝึกเพื่อหัดคิดใจของตนเองเพื่อเสียให้มันเห็นข่วมเป็นจริงของชีวิตคนโบราณเพิ่นว่าหาอีหยังก็บ่อยากทอหาตนจนอีหยังก็บ่จนทอปนจนปัญญาว่าซั่นหาตัวตนของเฮาให้ตัวตนมีแกนมีสารเป็นแก้วเป็นแบนมีสิ่งมีธรรมให้หายากง่ายพระพุทธเจ้าเพิ่นเคยบอกมีพวกฟูสาย30คนนำหาแม่หญิงผู้หนึ่งลักเอาเสือเอาผ้าเพิ่นท่านก็นำหานำไปเพาะพระพุทธเจ้าเห็นแม่หญิงเมื่อนี้บ่หอบเสือหอบผ้ามาว่าซั่นพวกกระน้อยทั้งหลายนำหาเขาลักเสือลักผ่าไปยิ่งผู้สาวได้ไว้สันพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยว่ามู่เจ้าสินำหาแม่หญิงหรือสินำหาโตเจ้าของเห็นแล้วบ่โตเจ้าของจังเที่ยวไปนำหาผู้อื่นพวกผู้นั้นก็เลยวังหน้ากันพะเวาะไปแหวเอาแม่นควบเพิ่นได้นี่เนาะเฮาบ่ทันหูเมื่อเจ้าของเลยตู้นี่บ่หูเมื่อขี้งบ่หูเมื่อคว่ำบ่หูเมื่อใจเอิ้นว่าบ่หูเมื่อตนโตบ่หูเมื่อเนื้อบ่หูเมื่อขี้งว่าเฮานี่คือผู้ใดเกิดมาเฮ็ดหยังสิมีชีวิตอยู่ไปจังได๋มีแต่กินแต่อยู่มวนเสิ้นตายไปตกนรกขึ้นสวรรค์เวียงสิมันสิแล้วสิทั่วเป็นบ่ว่าซั่นควรไปหาตนพระพุทธเจ้าว่าเขาก็เลยหาตนไปหาพุทธเจ้าบวชสัมเพิ่นก็เลยแสดงทำให้ฟังอัตตะที่ปาอัตตะสรณะธรรมะที่ปาธรรมะสรณะมีตนเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีโตตนเป็นที่ระลึกถึงมีธรรมะเป็นที่อาศัยธรรมะเป็นที่ระลึกถึงให้มีสติปัฏฐานหูเมื่อขี้หูเมื่อพ่วมหูเมื่อใจหูเมื่อหูอยู่ตลอด แล้วก็สิเห็นตัวตนที่แท้จริงอันเป็นชีวิตที่แท้จริงสิบ่มีทุกข์บ่มีโศกดับเป็นที่บรรเทาเบาบางความโศกเศร้าคัดเก่าความทุกข์ให้สูญสิ้นไปบรรลุธรรมอันถูกต้องถึงฝั่งพระนิพพานบ่ต้องเกิดตายผู้คนเราเนี่ยหาโตเจ้าของพอเลยได้เป็นพระอรหันต์ให้เฮามาเนี่ยกับมาหาโตมาหาตนหาโตให้พอเห็นมาฮู้จักชีวิตให้ฮู้โตได้มันพาอยากอยู่อยากกินโตได้มันพาอยากหายโตได้มันพาให้หักให้สั่งโตได้มันพาอุปาอังพาห่อโหโพสังกาพาหัวเตอหัวเตือนว้าบอกเป็นลายแห่งสิลายน้องค่อยไงไม่ไงทั้งมืดนี่เข้ามาเพื่อฝึกเพื่อหัดอบรมตนเองบ่แม่นมาหย่อนอึดเขากินบ่ได้มาหย่อนอึดนิ้วเสียบบ่ได้มาหย่อนจากนอนบ่นอนดีๆอยากนอนดีจังได้อยากสิมานอนกลางที่ดินแตกห่มใหม่เราไปแน่ๆแท้เข้าบ่แม่นมาเพื่อว่าอยากสิมาเที่ยวมาม่วนมาเสิร์นฟังหลอกฟังล่ำบ่แม่นว่ามาเพื่อสิได้นุ่งห่มอย่างดีสิ่งมนั้นเฮามีสมบูรณ์แต่สิ่งที่เฮามานั้นเพื่อสิหาทางออกจากความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้อื่นให้ลูกปุ๊บให้เตือนเพิ่นบอกกะพากันฟังให้เฮ็ดนำทำตาม6มื้อ7มื้อเท่าที่เฮาสิมีเวลาได้อยู่นำกันโดนนานมาแล้วหลายสัวพ่อแม่เฮาบ่เคยมีครูบาอาจารย์พามาฝึกมาหัดมีแต่เอิ้นเฮามาทานทานเด้อทานทิศทานหาได้เป็นเทวดาบนสรรฟ้าย้อนๆนั่วเท่านั้นมาบ่ค่อยมีเพิ่นสิมาเอิ้นให้เฮามาพากันทำความเพียรมาบอกให้เบิ่งจังสรรเบิ่งจังสิหายากเด้ทั้งเถื่อครูบาอาจารย์เพิ่นหล่มหายตายจากไปผู้ใดนี้สิมาพาเอาบุญแนวนี้อีกต่อไปอันนี้เป็นบุญแท้บุญอ่อยต่อยเป็นเอิ้นว่ากองกุศลพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าภิกษุทั้งหลายคันผู้ใดสิบอกให้ถูกว่ากองกุศลกองกุศลนั้นผู้นั้นสิต้องเว้าถึงการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้ง4นี่แหละคือกองกุศลที่แท้จริงที่ถูกต้องว่าแม่นหยังเลยสติปัฏฐานเพิ่นยังมีไงสติเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาไทยแปลว่าระลึกได้ภาษาฝรั่งว่า mindfulness เพิ่นว่าภาษาลาวอีสานบ้านเฮาว่าหูเมื่อหูเมื่อหูเมื่อสติปัฏฐานแปลว่าบนหูเมื่อสี่อันกายเวทนาจิตธรรมอันนั้นก็เป็นภาษาบาลีฟังยากกายคือขี้เวทนาคือคว่ําหูหูว่าสุขว่าทุกข์จิตคือใจใจเป็นจังได๋ธรรมคือความรู้สึกตามสภาวะทั้งหมดสติปัฏฐาน4ก็คือหูเมื่อขี้หูเมื่อคว่ําหูเมื่อใจหูเมื่อหูหูเมื่อขี้งขี้งกำลังกบกำลังเหนื่อยกำลังโขกำลังเหยียดกำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินจอบเบิ่งเจ้าของคือเบิ่งผู้อื่นพ่อเพิ่นนี่กำลังสิตักแนวกินที่เพิ่นนี่พ่วงนั่งอยู่เพิ่นนี่พ่วงยืนเพิ่นผู้นี่พ่วงยางบ่แม่นเฮาอยู่ในเบิ่งกระทั่งให้คือเบิ่งผู้อื่นเพิ่นเบิ่งอันนี้ยากหูเมื่อโตยากมากหูเมื่อคว่ำความสุขความทุกข์ความอยากตักหลายๆความอยากกินเสพเสพความพอใจความบ่พอใจโอ้ยบ่พอใจเด้อยากไล่ครูบาอาจารย์บอกมีแต่แนวสิหายน้อเฮ็ดอันใดก็คือจังบ่ฮักฮู้มือมันเข้าไปบ่แม่นเฮาเป็นผู้สั่งบ่แม่นเฮาเป็นผู้อยากไล่เขาคนบักกิเลสพุ่นน่ะคั่นน่ะก็ฮู้มาใจใหญ่ผู้ใดล่ะใจเฮานี่แล้วว่าไงว่าไงอ้ายของยากเพียงใจเป็นจังได๋เด้อใจเฝ้าเฝ้าอยากกินเฝ้าอยากนำเฝ้าอยากตักเอาหลายๆบ่หรือว่าใจสงบ ใจสบายใจอ่อนสอนสะเจ้าของนี้สมาบุญหลายแทนห่อได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนำเพิ่นครูบาอาจารย์หรือว่าใจบุญวายจักหนีกินบ่แสบกินยากกินซ่าตื่นแต่เด็กลูกแต่เสากินเขาสวยๆเป็นแต่เป็นโรคกระเพาะตายเป็นโรคขาดอาหารตายอัมพาตตายแถวพระนางรถใจมันพาเป็นกิเลสอยู่นี่ใจมันพาเป็นเฮาอย่าไปเขียดอย่าไปคมอย่าไปเอียงมันหูจากมันจากสิขึ้นแต่ก็หูเมื่อหูผู้ใดเป็นผู้หูจกหลอกแกกแหลกหูว่าหักหูว่าสั่งหูว่าเมื่อหูว่าแจง